To jest zupełnie nierealne, żeby liczyć, że w ciągu kilku dni kształtuje się jakieś wspólne stanowisko. I tu się zupełnie zgadzam. O, i cudownie, że panowie się zgodzili. Bardzo dziękuję za uroczą dyskusję profesorów w Pulsie Europy. Profesor Zdzisław Krasnodębski, profesor Dariusz Rosati, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. No, 18 minęła kilka chwil temu. Mamy wtorek, 26 czerwca. Patrycjusz Wyżga. Czas na ostatnią godzinę audycji. Zapraszam do trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. A wysłuchanie w ramach artykułu 7 unijnego traktatu w sprawie Polski ma 3 godziny opóźnienia. Za chwilę połączymy się z Luksemburgiem. Senackie komisje za przyjęciem bez poprawek nowelizacji kodeksu wyborczego. Policja apeluje o większą wrażliwość, gdy mamy podejrzenia, że za ścianą naszego mieszkania rozgrywa się dramat. Za chwilę o historii z Gdańska. 3-godzinne opóźnienie w sprawie wysłuchania Polski w ramach artykułu 7 unijnego traktatu w Luksemburgu. Wiceszef MSZ-u Konrad Szymański ma odpowiadać na pytania ministrów do spraw europejskich. Łączymy się z naszą korespondentką Beatą Płomecką. Beato, skąd takie opóźnienie? Cały czas jest spór dotyczący ewentualnego rozpoczęcia negocjacji członkowskich z Macedonią i Albanią. Dzisiaj ministrowie mieli dać zielone światło, ale Francja, Holandia i Dania się nie zgodziły. Teraz jest przerwa. Po przerwie ministrowie mają podjąć kolejną i już ostatnią próbę porozumienia. No jest wielce prawdopodobne, że tego porozumienia nie będzie. Decyzja zostanie przełożona na szczyt pod koniec tygodnia, a kiedy już będzie decyzja o zakończeniu dyskusji, no to wtedy będzie się mogło rozpocząć wysłuchanie i pewnie nie potrwa 3 godziny, tak jak planowano. Będzie skrócone. Najpierw rozpocznie wiceszef komisji Frans Timmermans, który przedstawi stan rozmów z Polską, przedstawi zarzuty przed wysłuchaniem. W rozmowie z dziennikarzami odpierał te zastrzeżenia Polski, że komisja dokonała nierzetelnej i nieuczciwej oceny reform sądownictwa. Przeprowadziliśmy bardzo dogłębną i dokładną analizę. Powtarzam, polski rząd ma prawo do reformowania wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że nie zagraża to niezawisłości sądów. A według Fransa Timmermansa właśnie tak się dzieje w Polsce. Warszawa te zarzuty też odpiera, nie zgadza się z nimi. Dzisiaj wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił przed posiedzeniem, że wszystko odbywa się zgodnie z europejskimi standardami i to dzisiaj ma powtórzyć podczas przesłuchania. Na pewno dzisiaj ministrowie będą dopytywać o ustawę o Sądzie Najwyższym, bo wielu z nich przed wejściem do budynku Rady mówiło właśnie o tym ustawę skracającą kadencję sędziów. Wiceszef komisji Frans Timmermans nie wykluczył, że komisja rozpocznie unijne postępowanie i skieruje ustawę do Trybunału Sprawiedliwości, ale oczywiście do tego długa droga. Cały czas czekamy na rozpoczęcie wysłuchania. No, czym mówiła Beata Płomecka. Dziękujemy. Senackie komisje za przyjęciem bez poprawek nowelizacji kodeksu wyborczego, która uchyla obowiązek transmisji z lokali wyborczych i upraszcza procedurę odwoławczą w sprawie podziału na okręgi wyborcze. Nowelizację kodeksu wyborczego przygotowaną przez Sejmową Komisję Nadzwyczajną do spraw zmian w kodyfikacjach Sejm przyjął w czerwcu. A dzisiaj zajęły się nią połączone senackie komisje praw człowieka, praworządności i petycji, samorządu terytorialnego i administracji państwowej oraz ustawodawcza. Policja apeluje o większą wrażliwość, gdy mamy podejrzenia, że za ścianą naszego mieszkania rozgrywa się dramat. Od roku w jednym z lokali w Gdańsku nad 3-latkiem, dzieckiem partnerki, znęcał się 22-latek. Trafił do aresztu. Maluch miał być bity, podduszany, szarpany i wyzywany. Nieoficjalnie wiadomo, że miał złamaną nogę oraz głowy, szyi, ogólne potłuczenia ciała. Prokurator Grażyna Wawryniuk z prokuratury w Gdańsku mówi, że śledczy wiedzą na razie o 2 zdarzeniach. Pierwsze zdarzenie było z października 2017 roku i wówczas doszło do urazu szyi. Natomiast w czerwcu tego roku powierzchowne urazy głowy i ogólne potłuczenia ciała. O tym, że w domu 3-latka dzieje się źle, policja dowiedziała się anonimowo, dlatego aspirant Karina Kamińska z Gdańskiej Komendy Miejskiej apeluje, żeby w przypadku podejrzeń o znęcanie się zgłaszać się do policjantów. Jest wiele innych form i metod, jakie mają policjanci, żeby dotrzeć do świadków i uzyskać zeznania. Nie potrzebujemy danych w tym momencie tej osoby, dlatego apelujemy, że jeżeli wiemy o tym, a nie chcemy podawać swoich danych kontaktowych, należy to zgłosić, czy w komisariacie, czy w komendzie policji, czy w prokuraturze. Oprócz mężczyzny zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia usłyszała matka chłopca. Obojgu grozi 5 lat więzienia. W serwisie Trójki wracamy jeszcze do wypadku z udziałem zagranicznych turystów pod Nowym Targiem. A z relacji policji wynika, że 27-letni kierowca Volkswagena najprawdopodobniej nie dostosował się do znaku stop i wymusił pierwszeństwo na kierowcę autobusu, który z impetem wjechał w osobówkę. W wyniku uderzenia samochód wpadł na bariery energochłonne, zatrzymał się na ogrodzeniu prywatnej posesji, karetka zabrała rannego kierowcę samochodu do szpitala. Autobusem podróżował zginęło 25 osób, obcokrajowców z Ameryki, Kanady, Węgier i Wielkiej Brytanii. Jeden z turystów ma lekkie obrażenia. A droga w miejscu wypadku w Gronkowie jest zablokowana, ale jak zapowiada policja, nie na długo. W Soczi ostatni trening reprezentacji Polski przed wylotem do Wołgogradu. Piłkarze Adama Nawałki pojutrze zagrają z Japonią w swoim ostatnim meczu na Mistrzostwach Świata w Rosji. Biało-czerwoni po porażkach z Senegalem i Kolumbią nie mają już szans na awans do fazy grupowej. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Godnie pożegnać się z turniejem. To zdanie na konferencji prasowej padło co najmniej kilka razy. Piłkarze reprezentacji Polski chcą wygrać, bo inaczej zapiszą się czarnymi zgłoskami w historii naszych startów na Mistrzostwach Świata. Pokonanie Japonii będzie jednak bardzo trudne. Drużyna z Azji wyjdzie do tego meczu z nożem na gardle. Musi wygrać, aby myśleć o awansie do 1/8 finału. Jeżeli chodzi o zespół Japonii, to na pewno mają w swoich szeregach klasowych zawodników. Shinji Kagawa, Okazaki, Honda, to są takie postacie, na które trzeba zwrócić uwagę. To jest drużyna, która bardzo ciężko pracuje na boisku. No i zresztą pokazała to w tych dwóch pierwszych meczach. Mówił bramkarz Łukasz Fabiański. W tej chwili trwa ostatni trening na boisku w Soczi. Jutro baza Polaków zostanie zamknięta. Soczi, Jan Kałucki. A skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dzisiaj w nocy na północnym zachodzie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie raczej duże z możliwymi większymi przejaśnieniami. Jutro umiarkowane zachmurzenie i duże, będzie deszczowo, przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w południowej połowie kraju. No i nie będzie zbyt ciepło, od 22 do 25 stopni chłodniej na wybrzeżu i miejscami na południu, tam od 19 do 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Przepraszam, co ta czerwona nitka robi na korytarzu? Przypomina o oddawaniu krwi. Ale czemu mój kalendarz zahacza? Może to przez długi weekend? Oddający honorowo krew mają możliwość otrzymania czasu wolnego na donacje. Zachęć pracowników do niesienia pomocy. Dołączcie do honorowych dawców krwi. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie twojakrew.pl. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Hej, MediaMarkt, wiemy, w co gramy. Do lodów i stów i wkładamy. Za AGD gotówkę zwracamy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup zestaw Beko, piekarnik z funkcją Split & Cook oraz płyta indukcyjna z polem Flexi za 3098 zł, a wrócą do Ciebie 300. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto, a nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być spłukanym. Aplikacja w wersjach Android i iOS. knf.gov.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Wejdź do świata nowej gali, a w niej Weronika Książkiewicz z mamą Beatą. Nie jesteśmy przyjaciółkami, ale zawsze możemy na siebie liczyć. Borys Szyc w szczerej rozmowie o wyjściu z nałogu, sile miłości i wielkim polskim sukcesie w Cannes. Ponadto kinowy hit Kobiety Mafii Patryka Wegi na DVD. Nowa gala już w kioskach. Oglądaj wszystko, co chcesz, kiedy tylko chcesz. Teraz możesz. Kup starter T-Mobile na kartę i za 5 zł przez 5 dni oglądaj w kraju wideo bez limitu danych, a także rozmawiaj, wysyłaj SMS-y i MMS-y bez limitu. Dołącz do najlepszej sieci. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 18:00. Państwo dzwonią w sprawie tak zwanego małego ZUS-u. To się powinien ten mały ZUS liczyć od dochodu, a nie od przychodu. Bo przychód jest w zależności od tego, kto czym handluje i jaki ma przychód. Jeżeli ktoś, nie wiem, handluje samochodami, sprzeda jeden samochód, to jego przychód wynosi na przykład 10 tysięcy. A jeżeli ktoś handluje pietruszką, to będzie miał przychód nie wiem, 3000. To jest po prostu jakieś z kosmosu. To jest zapowiedź, to jest na razie projekt nowelizacji przyjęty przez Radę Ministrów, o tym dzisiaj rząd mówił. O tym dzisiaj więcej w audycji Bardzo Ważny Projekt. Już teraz zapraszam po 18.30 w imieniu Marka Agierta. A teraz proszę Państwa, płyta tygodnia zupełnie wyjątkowa, Kamasi Washington, Heaven and Earth. Słuchałem już tej płyty, jest naprawdę niebywała. To kawał pięknego, spektakularnego, chyba można nawet użyć takiego określenia, jazzu. Mam dla Państwa dwa egzemplarze tej płyty. 71-335. W treści SMS-a proszę wpisać imię, nazwisko, adres do korespondencji. Teraz fragment tej niezwykłej płyty. Egzemplarz dla pana Tomasza. Płyta popłynie do Czeladzi, druga popłynie do Wrocławia. Pani Marzenie, także serdecznie gratulujemy. Program Trzeci Polskiego Radia. W studiu Mariusz Cieślik i Łukasz Lotek-Lotkowski, znany stand-uper. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Witam. Piłka nożna to jest temat, który w tym miejscu o tej porze poruszany jest często. No dzisiaj coś mi się wydaje, nie będzie inaczej. Dzisiaj, jutro, zawsze. No, będę tak. Cię kochać tak. Będę cię kochać tak bez wzajemności, można powiedzieć, piłko nożna w polskim wydaniu. Te emocje się odwróciły ostatnio, to prawda. Ale nie tylko. Ale, kolega Lotkowski nie ogląda za bardzo meczów. Oglądam reprezentację i powiem, że mi to wystarczy w zupełności. No tak, każdemu wystarczy. 3 po 3. Piłka nożna łączy ludzi Różnych światów. Różnych światów, tak? I w sposób, którego byśmy nie przewidzieli. To jest taki jeszcze, jest jeszcze medium, które temu sprzyja, czyli Twitter, można powiedzieć, no, używany w sposób niezwykle nietypowy, tak? Można powiedzieć, że Twitter teraz jest taki Tinder dla bardziej znanych osobistości. No tak, to znaczy ta konwersacja, o której myślimy, czyli konwersacja pani Krystyny Pawłowicz, posłanki Krystyny Pawłowicz ze Zbigniewem Bońkiem, prezesem PZPN, no największą chyba gwiazdą w historii polskiej piłki nożnej, to naprawdę coś, co przejdzie do historii Twittera, przepraszam, chciałem powiedzieć, i mediów społecznościowych. To znaczy, jak już mówiliśmy, no, z piłki nożnej w polskim wydaniu, to w zasadzie można się tylko śmiać, no to na tym, na marginesie tego powstała taka oto konwersacja. No bo pani profesor była raczej niezadowolona, nie śmiała się. Raczej niezadowolona, to jest mało powiedziane. Co napisała na Twitterze? Jeśli nie ma już żadnych szans na dalszy awans, to jaki jest sens, by zostawać na mundialu dłużej? Obowiązku chyba nie ma. Mecz z Japonią ma być walką o honor. Jaki? Czyj honor? Honor to byłby szybki powrót. Jakieś wspólne, przepraszam, i zwrot kosztów. Pytanie, zwrot kosztów czego, bo to jest nieprecyzyjne. I teraz uwaga, odpowiedź prezesa PZPN Zbigniewa Bońka. Szanowna pani Krystyna Pawłowicz, czy po mundialu mogę zaprosić panią na kawę? Po tym wpisie jawi się pani dla mnie jako kobieta fascynująca. Z klasą się zachował pan prezes. Tak, bardzo mi się podoba w ogóle określenie o pani Pawłowicz, że jest kobietą fascynującą, bo dla mnie fascynująca od początku jej kariery politycznej. I wreszcie ktoś to zauważył. Dokładnie tak. W sposób pozytywny oczywiście. Tak. I tu mogłoby się coś mogłoby się stać, jak w filmie. Mogłoby tak? zaiskrzyć. Mogłoby zaiskrzyć. No niestety, co odpisała pani posłanka Pawłowicz? Nie. Najpierw przeprosiny kibiców i zwrot kosztów. I co? Wciąż pytamy o zwrot kosztów. Ale jednocześnie przecież można sobie wyobrazić to spotkanie. Bez kamer, bez aparatów, bez fleszy. Takie ludzkie, zwykłe spotkanie. Dwie osoby, które by się do siebie jakoś zbliżyły. Nad fakturami, jak te koszty wyglądały tego mundialu. Co trzeba zwrócić i komu, i ile. Nie, ja myślałem bardziej o takim elemencie ludzkim, to znaczy z troską pochylamy się nad kondycją polskiej piłki nożnej wspólnie, z troską pochylamy się nad Polską. Myślę, że obu tym osobom, i panu prezesowi, i pani posłance, leży na sercu i dobro Polski, i dobro polskiej piłki. I może przy okazji jakaś nić porozumienia. No, byłoby to pewnie interesujące spotkanie. Proponujemy, że jednak nie na Twitterze i może bez obecności kamer, ale chcielibyśmy potem poznać efekty. 3 po 3. A propos Twittera, to jeszcze przypomniałem sobie, że hitem Twittera w związku ze spotkaniem Polska-Kolumbia były jeszcze wpis znanego polityka, do niedawna znanego polityka, dziś znanego właściwie politycznego emeryta chyba, można powiedzieć. Ryszarda Petru. Znaczy człowieka, który już jest na marginesie polityki. Bardzo mi się spodobał ten wpis. Zbyt duże oczekiwania wobec naszej reprezentacji były. Dajmy im spokojnie zagrać ostatni mecz. Hejtowanie przegranego jest po prostu słabe. No to jest najpopularniejszy tekst przegranych, prawda? Jako leżącego mówi zwykle ten leżący. No więc domyślam się, że internauci nie odpuścili panu Petru. Tak, i w tym przypadku się to zgadza. Najbardziej mi przypadł do gustu komentarz internauty, dlatego od pewnego czasu już się z pana nie śmieje, w związku z czym i my przestaniemy się śmiać z Ryszarda Petru i życzymy mu samych sukcesów w życiu. Trzymaj tak dalej, panie Petru. W życiu politycznym i w życiu osobistym, bo wiemy, że tam też wielkie zmiany. A czy to nie był wpis, czy to był wpis pozbawiony błędów ortograficznych, stylistycznych? To nie zawsze jest. No oczywiste. Niestety nie był. Nie był, no bo w polszczyźnie orzeczenie nigdy nie jest umieszczane na końcu zdania, a u pana Ryszarda było, ale panie Ryszardzie, naprawdę... Nie śmiejemy się. Przede wszystkim nie śmiejemy się z pana. Pozdrawiamy serdecznie i chcemy powiedzieć, że to, co jest w Polsce, to jest nic, bo pomyślmy sobie, co jest w Iranie. Ja taką mam anegdotę dotyczącą wizyty Carlesa Puyola, wielkiej gwiazdy FC Barcelona kiedyś i hiszpańskiej reprezentacji w Iranie. Został zaproszony do studia miejscowej stacji telewizyjnej trudnej do wymówienia nazwie, więc nie będę jej wymieniał. Jak rozumiem, nie ma tu wśród nas widzów irańskiej telewizji zbyt wielu. Ale pozdrawiam wszystkich Persów oczywiście. Tak, oczywiście. Już był w wejściu i go cofnęli. I teraz pytanie dlaczego? Jak panowie sądzą? Jak państwo sądzą? Bo wygląda jak diabeł. No bardzo dobrze. Nie wygląda jak diabeł, tylko użyto wobec niego. Rzeczywiście trochę wygląda taki diaboliczny wygląd. Myślę, że wszyscy kibice wiedzą, jak wygląda Carles Puyol. To teraz jeszcze zapuścił brodę, więc tak, taki w ogóle jeszcze kręcony bardziej... włosów, broda i... Tak, i taki jeszcze jak taki ma wzrok takiego matadora, mam wrażenie. Prawdziwy Hiszpan. I co usłyszał? I usłyszał, że ma zbyt dziki wygląd. I nie może wystąpić w irańskiej telewizji. Ja bym Puyola do domu też nie nie wpuścił. Wolałbym nie ryzykować. Tak żywa, taka czupryna jak u lwa, to nie wiadomo, że tam rogi się gdzieś nie skrywają. Ja bym nie wpuszczał, nie ryzykowałbym. I teraz irańskiego wątku ciąg dalszy. Otóż, jak wiemy, Iran jest krajem muzułmańskim. Była tam rewolucja islamska w latach 70. I jak wiemy, obowiązują tam reguły szariatu, przynajmniej w pewnej mierze. Dotyczą one na przykład strojów kobiet. I zdarzyła się rzecz niezwykła zupełnie, bo na trybunach jakiś bystry bardzo człowiek w dobie mediów społecznościowych, to nie jest takie trudne, wypatrzył przepiękną panią Irankę, tak się to chyba mówi. Kibicowała irańskiej drużynie na pewno. Tak, kibicowała irańskiej drużynie, była w barwach narodowych, miała na twarzy barwy narodowe Iranu również takie wymalowane i zrobił jej zdjęcie, ona była w spódniczce mini, a okazało się, że tuż nad tą spódniczką miała taki identyfikator. Bo każdy kibic musi mieć, prawda? Tak, każdy kibic musi mieć. I jak była ubrana na tym identyfikatorze? Nie rozpoznałbym. Jak państwo sądzą? Jak ninja, właśnie, była w hidżabie. I to jest, myślę, taki w sumie pozytywny wniosek dla naszych kibiców, no bo nasi kibice przynajmniej nie muszą udawać kogoś, kim nie są. Chociaż ja kiedyś na karcie miejskiej warszawskiej miałem zamiast swojego zdjęcie pana Bogdana Łazuki. I też nikt się do tego nie przyczepił, więc może to po prostu jakiś uniwersalny bilet na kilku pań na przykład. To może było zdjęcie po prostu jakiejś koleżanki w hidżabie. Dokładnie tak. 3 po 3. Wiem, że piłka kręci się, jest okrągła, bramki są dwie i wszystko się wokół piłki kręci, ale... Ale ja bym nawiązał, bo mamy następny mecz z kim? Z Japonią, tak. Nie będziemy tutaj się licytować w kwestii tego, z kim przegramy i ile z Japonią. Prognozy, wydaje mi się, nie są dobre. Z honorowymi Japończykami o honor niełatwo będzie, pewnie. Tak, ale honor, jak wiemy, w Japonii jest wartością najwyższą. Otóż to. I tu mamy taką historię, która nami wstrząsnęła jako ludźmi pochodzącymi z kraju długich weekendów. Ale wpisuje się w pewien trend ta historia, prawda? Japoński. Japoński trend, tak. No, specjalistą od trendów japońskich jest Łukasz Lotkowski. On wiele wie na temat japońskiej obyczajowości i popkultury. Niestety większość tych informacji jest niecenzuralna. Niestety. Ale teraz przedstawię tę informację. Otóż, jak donosi brytyjski The Guardian, pewien pracownik firmy wodociągowej Skobe został ukarany grzywną po tym, jak okazało się, że opuścił swoje biuro 3 minuty przed rozpoczęciem wyznaczonej przerwy obiadowej. I teraz jaki był ciąg dalszy? Doniósł na niego kolega, a kierownictwo firmy zorganizowało konferencję prasową transmitowaną przez telewizję, w której opisano postępowanie nieszczęśnika jako głęboko godne ubolewania. No nie wiem, ja bardziej uważam, że godne ubolewania jest zachowanie kolegi, który podkablował tego swojego znajomego, który wyszedł 3 minuty wcześniej. No w Japonii, jak się okazuje, nie. Pewnie by się zachował niehonorowo, gdyby o tym szefa nie poinformował. Tak, i teraz sobie pomyślcie, jak by było, gdyby w Japonii na przykład działo się to, co w Polsce, czyli na przykład, że jest długi weekend, który trwa tydzień. I na przykład ludzie wychodzą 2 godziny przed zakończeniem normalnych godzin pracy. To co by się stało? No chyba fala honorowych samobójstw by ich czekała. Czyli przeniesienie naszych obyczajów do Japonii byłoby dla tego kraju niszczące. Dlatego uważam, że Polacy właśnie z tego powodu wyjeżdżają do Londynu, a nie do Tokio. 3 po 3. I patrzę sobie, panowie, na zegar i jeszcze kilkadziesiąt sekund musimy przekonwersować, no bo przecież nie możemy skończyć przed czasem, bo inaczej firma będzie musiała zorganizować konferencję prasową i przeprosić. Jeszcze ktoś mógłby nas podkablować. Bardzo dziękuję. Mariusz Cieślik, Łukasz Lotek-Lotkowski, znany stand-uper. Dziękujemy bardzo. Panowie, bardzo dziękujemy. I pozdrawiamy wszystkich samurajów w naszej drużynie. Tak, jak będzie. Oczywiście. Trzymamy kciuki cały czas. Jaki wynik obstawiacie? Wolę tego nie mówić. Mocno 1-1. Dziękujemy, do usłyszenia. 3 po 3 wraca jutro o tej samej porze.

twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet ściągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18.30, czas na skrót najważniejszych informacji. Artur Ebertowski. A rozpoczęło się wysłuchanie Polski w sprawie praworządności w Luksemburgu. To w ramach artykułu 7 unijnego traktatu. Wysłuchanie jest opóźnione około 3 godziny. Unijni ministrowie do spraw europejskich spierali się bowiem o członkostwo Albanii i Macedonii we wspólnocie. Wcześniej jeden z dyplomatów miał powiedzieć, że ze względu na poślizg możliwe jest skrócenie wysłuchania Polski, bo ministrowie mają loty powrotne do swoich stolic. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżające składki ZUS dla małych firm. Rząd chce, aby nowe przepisy obowiązywały od nowego roku. Składka ZUS dla drobnych przedsiębiorców to teraz ponad 1200 zł. Po obniżeniu byłoby to około 660 zł. Nowe rozwiązanie ma objąć około 200 tysięcy firm. Obecnie przedsiębiorcy płacą taką samą składkę na ZUS niezależnie od przychodu. Po 5 tysięcy zł na każde dziecko dostaną w Szczecinie rodzice trójki i więcej dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Wprowadzenie specjalnego bonu uchwalili miejscy radni. Świadczenie będzie jednorazowe i niezależne od tego, ile zarabiają rodzice. No, pieniądze będą mogły starać się rodziny, których dzieci urodziły się po 1 stycznia tego roku. To był serwis Trójki. W nocy na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie duże, możliwe jednak większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni, cieplej nad morzem, miejscami do 14 stopni. Trójka. Program Trzeci. Mały ZUS to jest temat, który dzisiaj Państwa zajmował. Wciąż mogą Państwo pisać, wysyłać maile i smsy, ale teraz czas na wyjaśnienia, omówienie tego, co dzisiaj przygotował rząd. W studiu Arkadiusz Ekiert. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Witam ponownie. Rzeczywiście Artur Ewertowski w skrócie informacji wprowadził nas w temat, bo dziś Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy obniżającej składki ZUS. Tak się mówi mały ZUS, ale ZUS to jest potężna instytucja i trudno tu mówić o małym ZUS-ie w takim rozumieniu, ale chodzi tu oczywiście o wysokość składki. Rząd chce, aby nowe przepisy obowiązywały od 1 stycznia i o co chodzi? Składka ZUS dla drobnych przedsiębiorców wynosi obecnie, proszę Państwa, ponad 1200 zł, a w przyszłym roku będzie 1300. Po obniżeniu, po wprowadzeniu tych nowych przepisów, które przyjął dzisiaj rząd, byłoby to około 660 zł. Nowe rozwiązania mają objąć około 200 tysięcy firm. O komentarz do tych przepisów poproszę dzisiaj naszego gościa. Jest nim pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smysa. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam również serdecznie. No i teraz powinniśmy powiedzieć nareszcie, fajnie, bo z tym drobnym przedsiębiorcą, którzy prowadzą często jednoosobową działalność gospodarczą, no będzie lżej, no bo trzeba powiedzieć szczerze, 1200 zł miesięcznie to nie 660. Tak i cieszy mnie to, że dzisiaj pani minister od przedsiębiorczości i technologii zauważyła, że w Polsce, kiedy... Pani minister Ramilewicz. Tak, kiedy kończy się tak zwana ulga na ZUS, znika z rynku 200 tysięcy małych mikrofirm, dla których ZUS, jak to obecny rzecznik praw przedsiębiorców, do niedawna poseł Adam Abramowicz, mówił, że ZUS jest zabójcą miejsc pracy, zabójcą właśnie tych przedsiębiorstw. A konkretnie chodzi o tą stawkę 1200 zł. 1200. Żebyśmy mieli świadomość, w jakich realiach funkcjonujemy. Otóż taka sama firma, mikro, mała firma w Wielkiej Brytanii płaci ZUS-u w Wielkiej Brytanii w całym roku tyle, ile w Polsce właśnie płaci w ciągu tylko jednego miesiąca. To jest taka przepaść, licząc tylko po kursie dnia, a nie siłę nabywczej. No tak, tylko można byłoby rzec, że Wielka Brytania jest trochę bogatszym dlatego krajem, jest bogatsza, to... że mikro i małe firmy mają właśnie takie podatki. No nie, w Polsce... dlatego jest bogatsza, bo ma dłuższą tradycję gospodarki rynkowej. I nie tylko, ale dlatego, że też mikro i małe firmy mają tam właśnie takie, a nie inne warunki. W każdym razie mamy sytuację, z której przyszłym roku będzie niższy podatek, jakim jest podatek od działalności indywidualnej, bo to nie jest, trzeba też zauważyć, jakakolwiek składka, tylko podatek od prowadzenia działalności gospodarczej na własną rękę. I może być taki efekt, jako że wprowadza się tam limity, które tak powodują, że z tego mniejszego opodatkowania działalności... To może ja zacytuję, dobrze? Dzięki tym zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne dochody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, w tym roku jest to 5250 zł, będą mogły płacić obniżone składki proporcjonalnie do przychodu. Znakomicie. Co spowoduje, co już można było obserwować w Polsce przy tego typu regulacjach przez ostatnie 30 lat, że nie tylko 200 tysięcy, na które stawia pani minister, ale znaczna większa część firm mikro będzie wykazywała przychody do tej limitu, który będzie obowiązywał, aby właśnie skorzystać z mniejszego wymiaru kary, jakim jest właśnie podatek ZUS. Jak można wykazywać niższe przychody? No można w bardzo prosty sposób. Skoro 200 tysięcy firm przechodziło do szarej strefy po to, aby właśnie nie płacić 1200 kilkudziesięciu złotych, to wiele prostszym zabiegiem jest wykazywanie mniejszych przychodów i nierejestrowanie całej swojej aktywności. Czyli sugeruje pan, panie Andrzeju, że jeśli dzisiaj beneficjentami tego rozwiązania to jest około 200 tysięcy firm, to po wprowadzeniu tych przepisów dwa razy więcej takich firm, które będą beneficjentami tego rozwiązania. No ale co nie zmienia faktu, że to chyba jednak mimo wszystko dobre rozwiązanie? Jest to krok przyznający, że w Polsce podatek, jakim jest ZUS od mikroprzedsiębiorczości, jest największym szkodą, jaką można wyrządzić właśnie tym, którzy chcą działać na własną rękę. Bo zauważmy, że pan premier już 2 lata temu odkrył, że krawcowa z Podlasia, która zarabia 900 zł, no w żaden sposób nie może tych 300 zł dopłacać jeszcze do tego, żeby legalnie działać. Stąd ona być może nadal nie będzie w stanie zapłacić 660 zł tego ZUS-u, ale część firm faktycznie zalegalizuje się i będzie działać nadal przy niższych kosztach, jakim jest ZUS. Patrycjusz spogląda na kontakty z naszymi słuchaczami. 71 330 35. A propos, jeśli mogę akurat w tym momencie, bo pani Krawcowa do nas napisała, prowadzę punkt usług krawieckich, powiem, że ZUS to mój największy koszt. Czy to prawda, że ta ulga ma być tylko maksymalnie przez 6 lat? W ciągu 10 lat, jak prowadzę biznes, powstało i zamknęło się po 2 latach 9 punktów usługowych, a miasto jest 50-tysięczne. Pozdrawia pani Krawcowa, nie szwaczka, jak zaznacza. Czy to prawda, że przez 6 lat zaledwie to będzie funkcjonowało? To zależy wszystko od rządu. Jeżeli jest taki termin, no to tak jak do niedawna, kiedy dawano ulgę na 2 lata od ZUS-u, czyli jakby wyrok w zawieszeniu był tylko na 2 lata, to po 2 latach, co przyznała pani minister, znikało 200 tysięcy firm. Czyli jaki jest sens prowadzenia rozwiązania, które z góry zakłada, że dolegliwość wróci po 6 latach, bo to spowoduje, że część tych firm faktycznie będzie się tylko skoncentrowała na maksymalizacji swojej aktywności przez ten termin, który rząd akurat wyznaczy. To był komentarz pana Andrzeja Sadowskiego z Centrum imienia Adama Smysa w kontekście, no dobrze, już nazwijmy to tak, małego ZUS-u. Nie mówię tego dlatego, żeby pana pożegnać, bo chciałbym jeszcze o jednej sprawie wspomnieć. Brzmi to jak dowcip. Jest zapytanie jednego z urzędów skarbowych, no mniejsza z tym gdzie, do przedsiębiorcy, w którym to zapytaniu, formalnym oczywiście jak najbardziej, Urząd Skarbowy konkretnie pyta się przedsiębiorcy i prosi o złożenie wyjaśnień w zakresie spadku dochodów w 2017 roku w porównaniu z rokiem 2016. No i tu wyznacza się 7-dniowy termin odpowiedzi. No, najprościej to chyba napisać, no spadek dochodów dlatego był taki, że nie chciało mi się pracować. Nie, bo w tym systemie, który mamy dzisiaj w naszym kraju, Urząd Skarbowy, a w zasadzie urzędnik, może z przedsiębiorcą zrobić wszystko. Skoro dopuszczono i potwierdzono sądownie, że przedsiębiorcę można śledzić, czy samochodem służbowym przypadkiem po drodze nie podjechał do sklepu, nie kupił sobie chleba i to od razu jest powód, żeby oceniać aktywność przedsiębiorcy i wyrzucać mu z kosztów użyty samochód do tego celu. To znaczy, że dzisiaj ocenę aktywności przedsiębiorcy i to, jak ma prowadzić biznes, nie należy do przedsiębiorcy, tylko do urzędnika. Jeżeli nie zmieni się tego systemu, to niestety urzędnicy właśnie tak będą kierować pisma do naszych przedsiębiorców. Ale widzi pan, bo tutaj to pytanie polegało na tym, że urzędnik poprosił przedsiębiorcę, żeby się wytłumaczył, dlaczego miał niższe... Bo ma takie prawo. Gdyby nie miał prawa urzędnik... A dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że dzisiaj słyszałem w innej stacji radiowej wysokiego urzędnika Ministerstwa Finansów, który powiedział, że właśnie JPK, czyli jednolity plik kontrolny, który obowiązuje od 1 stycznia, ma wyeliminować takie wątpliwości urzędników. JPK nie wyeliminuje, tylko zwielokrotni ocenę właśnie aktywności przedsiębiorcy i jest rozwiązaniem zamiast uproszczenia systemu, bo system można było radykalnie uprościć, ale rząd wybrał komplikowanie tego systemu, dokładanie elektronicznego dozoru, tak jak się dokłada więźniom w postaci bransoletek na przepustce, zamiast ten system radykalnie uprościć, bo jak popatrzymy na rozwiązania z innych krajów Unii Europejskiej, które są konkurencyjne, nie we wszystkich krajach tego typu aktywności kontrolowania przedsiębiorcy są, raczej są właśnie bardzo, zwłaszcza dla małych i mikroprzedsiębiorców, ryczałtowe podatki, żadnych JPEG-ów. W Polsce to, co pokazywaliśmy rządowi nasz raport, 1 000 000 przedsiębiorców jest za dużo w systemie VAT. I to powoduje, że na przykład system VAT jest przeciążony i rząd zamiast wycofać 1 000 000 przedsiębiorców, żeby uzyskać sterowność nad systemem VAT, dokłada tym mikro i małym przedsiębiorcom system JPEG, żeby jeszcze bardziej dociążać system i przedsiębiorców. Proszę Państwa, nigdy za wiele opinii i komentarzy, które będą nakłaniały naszych rządzących do tego, żeby nam ułatwiać, a nie utrudniać życie, w tym oczywiście życie gospodarcze. Jeszcze raz Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha, był naszym gościem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mniej. Program trzeci Polskiego Radia, 14 minut do 19. Reportaż w Trójce. Żadnych informacji, nawet dla kierowców, tylko najwyższej próby słowo, ale w poezji, prozie, w reportażach i słuchowiskach. Takie właśnie jest Radio Literatura, nowe przedsięwzięcie Polskiego Radia, które wystartowało wczoraj i będzie nadawać do 8 lipca. Zapraszam do wysłuchania audycji Jakuba Tarki zatytułowanej Więcej Słowa. Radio Literatura. Poezja, proza, słuchowiska, reportaże. No prawda, że fajne radio? Właśnie to jest tak, praca bre. No cześć Gośka, co tam u ciebie? No mów. Anna Juśkiewicz. No? Kierownik redakcji kultury w programie pierwszym Polskiego Radia. Kochana, dobrze, wrzucasz to do takiej, jak jest nasze drzewko w dalecie, prawda? To masz tam radio powieść, 20 i rozszerzenie. Pa. Radio Literatura jest i w DAB+, i w internecie, i w aplikacji mobilnej. Działa, można sobie słuchać jadąc rowerem, tylko ja się zastanawiam, czy człowiek się tak zasłucha, to sobie krzywdy nie zrobi. Ale niektórzy mają podzielną uwagę. Dla kogo to jest radio? Piszą słuchacze, że im jest brak słuchowisk, że jest za mało, że jest za późno. Ale oczywiście, że tak. My dostajemy SMS-y od słuchaczy, którzy chcą słowa. Są tacy, którzy nawet w samochodzie lubią słuchać słowa. I to dotyczy i słuchowiska, i prozy, i reportażu także, prawda? Jakiejś historii. Bo jakaś historia, to dobrze, ale ona jeszcze musi być tak opowiedziana, żeby nas zaintrygowała. I to wszystko jest właśnie w słuchowiskach, w radiopowieściach, w prozie, która była na różnych antenach Polskiego Radia, a teraz możemy ją zaprezentować przez 2 tygodnie na antenie Polskiego Radia Literatura. Radio Powieść. Aleksander Dumas. Trzej muszkieterowie. Teatrzyk. Zielone oko. Przedstawia. Tu kabaret starszych panów. Wieczór 8. Niepotrzebni mogą podejść. Kabaret starszych panów istniał również w Polskim Radiu i zaprezentujemy takie słuchowisko. Będzie też teatr Eterek, to sam Jeremi Przybora tworzył, ale też Itery, będzie słuchowisko Marii Czubaszek, to prawda, ciotka przychodzi do Kazia, czyli będzie Irena Kwiatkowska, Wojciech Pokora, Jerzy Dobrowolski. Co ja tu mogę wymieniać jeszcze? No mogę wymieniać, słuchaj, mogę to czytać godzinami. Zaczęliśmy wczoraj, już wczoraj emitowaliśmy wiersze Zbigniewa Herberta, bo jest rok herbertowski, czyli my przez tydzień o 7 rano. Zaczynamy poezją, tak znienacka zupełnie, że nie jakimiś informacjami, tylko poezją. Żadnych informacji, nawet dla kierowców. Dobrze, słuchaj, ja bym dała ten dżingiel przed wierszem. Tak jak zrobiłeś, bardzo dobrze. Okej. Okay. Tak jest. No. Dobra, no i tu mamy wiersze, zapowiedź końcową do wiersza. Radia Literatura można słuchać w internecie, ale też w technologii DAB+. Dlaczego? Dzięki temu możemy uruchomić i emitować więcej programów, czyli wzbogacić swoją ofertę Polskiego Radia. Marek Walczyk, Biuro Technologii Polskiego Radia. Należy zwrócić uwagę, że w zakresie UKF FM te częstotliwości praktycznie się wyczerpały. Nie ma miejsca. Nie ma miejsca, po prostu nie ma technicznej możliwości, żeby uruchomić dodatkowe kanały w formie analogowej na terenie całego kraju. Dźwięk jest lepszy? Dźwięk jest lepszy. Generalnie jest to dźwięk cyfrowy, także to jest takie lepsze, gorsze, bardzo ogólne pojęcie. Natomiast dźwięk jest pozbawiony szumów, bo w przypadku stacji typowo analogowych, mimo że dysponujemy już cyfrowymi systemami produkcji, natomiast w tym końcowym etapie dźwięk jest zamieniany na analogowy i w postaci analogowej dociera do słuchacza. W przypadku systemu DAB+, praktycznie cała ta droga jest w postaci cyfrowej, dopiero odtworzenie do postaci analogowej następuje już po stronie odbiorczej w samym odbiorniku. Czy któryś z tych odbiorników to jest odbiornik DAB? DAB, jak i FM, ponieważ wszystkie odbiorniki z funkcją DAB+, bo mówimy o odbiornikach DAB+, umożliwiają również odbiór w standardzie UKF FM. Mamy także dodatkowe funkcjonalności, to akurat Radio Literatura mamy włączone, możemy zobaczyć logotypy, możemy tam różne zdjęcia emitować. Takich rzeczy, na przykład obrazków, nie mogliśmy emitować w systemie RDS. Widzimy tutaj jako taką informację, że szczegóły na stronie literatura.polskieradio.pl, tak. Możemy włączyć to radio i zobaczyć, co teraz w Radio Literatura. Tak, jak najbardziej. Dopiero trzeciego dnia był krótki list, że się zdrów i że mnie kochasz ogromnie. Że może lepiej będzie przyjadł i że się martwisz o mnie. Więc ciemną, czarną, zagaszoną nocą... No świetnie trafiliśmy, bo to akurat reportaż. Przystanek przy Bocznej ulicy Adama Wielowiejskiego. Reportaż w Radiu Literatura. Czy reportaż to też jest literatura? Taką krótką definicję reportażu kiedyś powiedział Janek Rodzeń w Klubie Księgarza, gdzie spotykamy się mniej więcej co miesiąc i prezentujemy właśnie dorobek Studia Reportażu i Dokumentu. Irena Piłatowska-Mądry, redaktor naczelna Studia Reportażu i Dokumentu. Mianowicie ta jego definicja brzmi tak. Reportaż to jest literatura faktu właśnie, nie napisana, lecz od razu udźwiękowiona. I to chyba dla wszystkich już jest jasne, dlaczego w Radiu Literatura pojawia się reportaż. Jest. Dzielnica Schwarzkopf. Reportaż jest w miarę krótki, 20 minut ma. Mhm. A ta taśma jest taka potężna. Reportaż Jacka Stwory. Tu jest coś więcej na tej taśmie. Tutaj są jakieś zapowiedzi jeszcze. Te reportaże, które prezentujemy w Radiu Literatura, to rzeczywiście są perły polskiego reportażu. Ich autorami są klasycy tego gatunku. To są ludzie, którzy, tak jak Andrzej Mularczyk czy Jacek Stwora, wyszli właśnie od reportażu pisanego. To są autorzy książek, właśnie książek literackich, opowiadań literackich. I ich reportaże różnią się od innych tym, że piszą przepiękne narracje, bo po prostu są ludźmi pióra. Słuchamy reportażu Jacka Stwory, dzielnica Schwarzkopf. Ludziom, którzy tu nie mieszkają, którzy tu przypadkiem trafią, trudno jest ustalić, kiedy zaczyna się dzień w dzielnicy Schwarzkopf. Obcym pora ta wyda się bliżej nieokreślona. Rankiem przed bramami zamkniętych jeszcze składów drzewa dudnią ciągniki. Potem opada mgła i widać, jak ponad kolejowym mostem rysują się po drugiej stronie rzeki kopuły katedry. Nie dochodzi tu bicie wieżowych zegarów, zresztą syrena z garbarni zagłusza przez chwilę wszystko, a dym z wysokiego blaszanego komina ogarnia domy, wozy i ludzi. Kiedy przewalą się zatłoczone tramwaje w kierunku fabryki Super Tomasyny, nastaje spokój, jakby dzielnica po raz drugi zasypiała. Za stare buty, za stare szmaty daje różne naczynia. Flaszki. No właśnie, co jest w tych reportażach naszych klasyków, to od razu widać, że to wszyscy ci ludzie są utalentowani. Oni po prostu mają talent opowiadania opowieści i takiego patrzenia na świat przez pryzmat, jak uczynić ciekawym coś, co dla wszystkich ludzi, którzy przechodzą obok, wydaje się być codziennością kompletnie szarą. A oni potrafią tej szarości nadać kolory i pokazać, że w tym zdawałoby się czarno-białym lub szarym kompletnie świecie są perły, nad którymi warto się zatrzymać, wysłuchać i przemyśleć. Bo reportaż ma pobudzić nasze emocje, a potem skłonić do refleksji. Oni to robią. I jeśli nawet ta narracja trąci myszką, to warto posłuchać tej pięknej polszczyzny, jaka w tych reportażach jest. Chcieliśmy, żeby słuchacze wrócili do literatury. Wrócili do literatury w formie czytanej, wrócili do poezji. Zobaczyli, jak ważnym gatunkiem jest słuchowisko, czyli dramat radiowy, i jak ważnym gatunkiem jest reportaż. No to jest świetny wstęp też do dwóch teatrów. No właśnie o to nam chodziło, bo te dwa teatry, ten 18 festiwal był takim pretekstem, czyli od 29, od 15. Państwo, którzy są w Sopocie, mogą przyjść do Multikina, bo to ważne, i sobie słuchać. To jest fantastyczna rzecz. Ale jak nie możemy być w Sopocie, to sobie włączamy właśnie odbiornik w DAB+, albo internet, albo aplikację, i mamy to samo. A między tymi prezentacjami my będziemy na naszej antenie rozmawiać z twórcami słuchowisk. I mało tego, będziemy jeszcze, proszę Państwa, transmitowali galę finałową. Czyli Państwo pierwsi poznają laureatów wszystkich nagród. I trzeba będzie czekać na jakieś relacje. W tym roku wielką nagrodę Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, dwa teatry, otrzymują, jestem po prostu zachwycona i wzruszona, Barbara Kraftówna i Franciszek Pieczka. I my będziemy prezentowali też w Radiu Literatura słuchowiska z ich udziałem. No prawda, że fajne radio? Wszystkim się mogę zachwycać zupełnie inaczej niż, za przeproszeniem, bohaterowie Ferdy Durkę, prawda? Jak ma zachwycać, jak nie zachwyca, a mnie zachwyca. No. A teraz posłuchajmy wspólnie dobrej muzyki. My z Wiesławem Nulakiem powitamy Państwa ponownie o 7 rano. Wszystkiego dobrego. Był to reportaż Jakuba Targi zatytułowany Więcej słowa. A informacje na temat Radia Literatura znajdą Państwo na stronie literatura.polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Hej, Mediamarkt, wiemy, w co gramy. W Saturnie stówki wracają. Za każde 1000 zł wydane na AGD dostaniesz 100 zł na karcie podarunkowej Saturn. Kup ekspres Saeco Celsius z Latte Duo i dotykowym ekranem za 5599 zł, a wróci do Ciebie 5 stówek. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Zawsze kibicuję naszym! Najkibic! Tu bije polskie serce! Mistrz główkowania! A ty którą koszulkę kibica wybierzesz? Przyjedź na stację Lotos i zbieraj naklejki za zakupione paliwo, produkty Cafe Punkt, Lotos oraz Dynamik. Zdobądź wyjątkową koszulkę w promocyjnej cenie do wspólnego kibicowania. Bądźcie z nami. Lotos. Naj. Nie bierze się znikąd. Promocja trwa od 23 maja do 17 lipca lub do wyczerpania zapasów koszulek. Szczegóły promocji i regulamin na stacjach Lotos i na koszulki lotos.pl. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich to lodówki powinny być taniej, co? Się wie, Barbara, że taniej.